odezwał, tylko uśmiechnął się, zapatrzony przed siebie. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Stany Zjednoczone i Ukraina po rozmowach w Genewie ogłaszają postęp w negocjacjach. Zima trzyma, strażacy w ten weekend nie odpoczywali. Badają dzieci, by dotrzeć do chorych dorosłych. Już ponad 6 tysięcy sześciolatków miało wykonany lipidogram. Konstruktywne, ukierunkowane i pełne szacunku. Tak o rozmowach w Genewie pisze w oświadczeniu Biały Dom. Amerykańska i ukraińska delegacja rozmawiały o przygotowanym przez administrację Trumpa 28-punktowym planie pokojowym dla Kijowa. Zdaniem Białego Domu w rozmowach czuć było zaangażowanie w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. Obie strony zgodziły się, że konsultacje były bardzo owocne. Dyskusje wykazały znaczący postęp w kierunku uzgodnienia stanowisk i określenia jasnych kolejnych kroków. Potwierdzono, że każde przyszłe porozumienie musi w pełni respektować suwerenność Ukrainy i zapewniać trwały i sprawiedliwy pokój. W wyniku dyskusji strony opracowały zaktualizowany i udoskonalony plan pokojowy, czytamy w oświadczeniu Białego Domu. Administracja prezydencka zaznaczyła, że strona ukraińska potwierdziła swoją wdzięczność za niezłomne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych do niestrudzonych wysiłków na rzecz zakończenia wojny i ofiar śmiertelnych. Obie strony potwierdziły gotowość do dalszej współpracy na rzecz pokoju oraz zgodziły się kontynuować intensywne prace nad wspólnymi propozycjami w nadchodzących dniach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Przed rozmowami z delegacją USA reprezentanci Ukrainy spotkali się z przedstawicielami Unii Europejskiej, którzy przedstawili swój plan pokojowy. Jak podały agencje Reuters i Bloomberg, według tej propozycji Rosjanie mieliby ponieść finansową odpowiedzialność za wojnę, a armia Ukrainy miałaby zostać ograniczona do 800 tysięcy żołnierzy, ale w czasie pokoju. NATO udzieliłoby też gwarancji pomocy Ukrainie, jeśli Rosjanie znów zaatakują. I to z tą propozycją Ukraińcy usiedli do rozmów z Amerykanami. Weekendowe opady śniegu, które ucieszyły najmłodszych, sprawiły, że pełne ręce roboty mieli strażacy i energetycy. Strażacy usuwali powalone drzewa, energetycy przywracali dostawy prądu. No to jednak nie koniec trudnych warunków pogodowych. Po weekendowych opadach śniegu strażacy otrzymali kilka tysięcy zgłoszeń, mówi Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu przewróconych drzew i połamanych gałęzi, które spadły pod naporem ciężkiego, mokrego śniegu, a także wskutek podmuchów wiatru. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim. To jednak nie koniec, bo na dziś prognozowane są opady śniegu i wiatr. Na południu wiatr porwisty do 85 km na godzinę, powodując zawieje i zamiecie śnieżne. Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed trudnymi warunkami na drogach. Na południu możliwe są też przerwy w dostawie prądu. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 153 żołnierzy otrzymało promocję na stopień oficerski i złożyło przysięgę. Uroczystość odbyła się na placu Piłsudskiego w Warszawie. Nowi oficerowie są dumni z awansu, ale też zadowoleni ze służby. Myślę, że warto. To jest duma, żeby być żołnierzem. Czuję się dumny przede wszystkim, że zostałem oficerem Wojska Polskiego. No i się cieszę, bardzo się cieszę. Dużo pracy i samozaparcia do nauki. Dużo zaangażowania potrzeba, samozaparcia. Rozpierają mnie wielka duma, że mogę być ojcem Wojska Polskiego. Dużo wysiłku, dużo pracy, jakiś dłuższy czas i przede wszystkim dzisiejszy dzień pokazał, że warto. Na zakończenie uroczystości odbyło się złożenie wieńców przed grobem nieznanego żołnierza i defilada pod oddziałów nowych oficerów. Już ponad 6 tysięcy dzieci miało wykonany lipidogram w ramach bilansu sześciolatka. Badanie cholesterolu obowiązuje od maja. Pozwala wykryć jedną z najczęstszych chorób genetycznych, hipercholesterolemię rodzinną. Dzięki badaniu dzieci, które wymagają pomocy, trafiają w ręce specjalistów w poradniach diabetologicznych i endokrynologicznych. A najważniejsze, przychodzą razem z rodzicami. Więc jeżeli u dziecka podejrzewamy zaburzenia lipidowe, te najczęstsze, czyli hipercholesterolemię rodzinną, to wiemy, że w 100% jeden z rodziców również ma tę chorobę. Mówi diabetolożka profesor Małgorzata Myśliwiec i dodaje, że hipercholesterolemię rodzinną ma 1 na 200 dzieci. Mam nadzieję, że będziemy coraz więcej wykrywać tę chorobę i przede wszystkim ratować życie, ponieważ skraca życie około 20-30 lat, jeżeli nie wykryjemy tej choroby i nie będziemy leczyć. W Polsce wykrywalność hipercholesterolemii rodzinnej sięga zaledwie 3% u dzieci, 5% u dorosłych. Badanie przesiewowe u dzieci ma to zmienić. Klimat.

Mam nadzieję, że powiedziała tak. Zapraszamy do Trójki. A czy państwo są na tak o poranku, mimo chłodu? Kto się mrozem nie przejmuje i, co ważne, ma na to jakieś dowody? 2 2 i 7 3, proszę dzwonić i dowodzić. A my zaczynamy poranną audycję w składzie Olga Szućko, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. I mamy dla każdego coś dobrego, bo między innymi powiemy dzisiaj o przyszłości sztucznej inteligencji, a w zasadzie o przyszłości firm, które AI rozwijają. Wyceny tych spółek są całkowicie oderwane od fundamentów biznesowych, na których stoją. Firmy takie jak OpenAI to są kompletnie nierentowne przedsiębiorstwa. No i bańka może pęknąć, a gdy pęknie, będzie kryzys. Czy dotknie i naszych polskich portfeli? O tym około 7.40 opowie Józef Niewiarowski. Wcześniej, bo około 6.50, zajmiemy się filmikiem z bulwersującymi scenami z przedszkola. Nic nie umiecie z tego angielskiego! Nikt was nie uczy! I potem takie są efekty! Zacznijcie w końcu się uczyć! Szokujące, ale tu też pojawi się hasło sztuczna inteligencja, więc powiedzmy pół biedy, tylko że pół pozostaje. I o tym w cyklu Piotra Łodeja. Będzie też dziś słów kilka o kibicowaniu. Kibicowanie daje nam takie poczucie takiej jedności, poczucie wspólnoty. Radość. Frajdę. Dużą frajdę, emocje. Szczęście. Szczególnie jeżeli idzie drużynie, to te emocje są pozytywne. A naukowcy z Chile zbadali, co dokładnie włącza się w mózgu podczas kibicowania. No i muszą państwo przyznać, że to ciekawe, prawda? O tym w Trójce jeszcze przed 6.30. Te punkty wymienione i jeszcze kilka ekstra w porannym zapraszamy do Trójki. Ach, tak? Ważna rozmowa o 8.13. Gościem Renaty Grochal będzie Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych. Teraz mamy 6.12 i gramy. Natalia Przybysz, bardzo proszę. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament, w twojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serca spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem. Ale teraz ramen. Bo ten świat to jest żart. Trzeba sił, by nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Znów jesteśmy same. Dziś ugotowałaś coś na moją ranę. Chociaż słyszysz lament, w mojej głowie zamęt. To skomplikowane, wiesz, to skomplikowane. Ale teraz ramen, smacznego kochanie. Zaraz serce spadnie, ten okrutny kamień. Zaraz czułe słowo, słowo stanie się ciałem, ale teraz niech się stanie ramen. Ona patrzy w ramen. Ramen do kawero. Zaczyna wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos, upadek i wzlot. Bo ten świat to nie żart. Trzeba sił, by w nim trwać. Czasem serce jak ptak, co zaczyna wracać sam. Tam, gdzie zawsze jest ktoś, bo to gniazdo, to dom. Tutaj ważny twój głos. Trzeba się Kto się mrozem nie przejmuje i ma na to jakieś dowody. Dwie dwójki i siedem trójek, słuchamy. Ja sobie z mrozem radzę tak, że właśnie wczoraj pierwszy raz tej zimy zamorsowałem. Czuję się oczywiście świetnie, no i tylko czekam, że będzie lepiej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i redakcję. No dobrze, uznajemy taki dowód. Morsowanie jednak robi wrażenie. I pozdrawiamy. Nie wiem, czy państwo słyszeli, a jeśli tak, to czy państwo pamiętają, ale Kamil Stoch zapowiedział, że po sezonie Pucharu Świata zakończy karierę, a sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich zaczął się właśnie w miniony weekend. Ten ostatni sezon mistrza Kamila Stocha. On radził sobie w norweskim Lillehammer nieźle, zdecydowanie najlepiej z reprezentacji Polski, a jego występowi przyglądał się tam Andrzej Grabowski. Kamil Stoch zaczął swój ostatni taniec, a jak wiadomo, w sporcie nie można przesadzać z natłokiem spraw. Kiedyś tak sobie myślałem jeszcze kilka lat temu, jak to będzie, kiedy już podejmę tą decyzję, a zwłaszcza kiedy ogłaszają publicznie. Czy będę o tym myślał, czy będę się w stanie od tego odciąć? Otóż tak. Stoch o końcu kariery więc nie myśli, ale by podbijać skokowy świat, to już jak najbardziej. I czasem przytrafi się perypetia, taka jak w sobotę. Pierwszy skok był dobry, ale drugi już z problemem. Trochę przesadziłem, już tutaj puściły mi wodze fantazji, już po prostu poszedłem full, wabank. Taki już jestem, nie? To tak jakbyś poskramiał lwa po prostu. On w klatce po prostu czasami no nic ci nie zrobi, ale jak go czasami wypuścisz, bo już myślisz, że możesz, że już go oswoiłeś, a on ci pokazuje po prostu, na co go stać. W sobotę Stoch 13, wczoraj 12 i wczoraj powtórka. Dobry pierwszy skok, gorszy drugi, ale tym razem przyczyny inne. Pozytywne jest to, że się nie przypaliłem, tylko po prostu popełniłem błąd taki, który zdarza mi się często. Niemniej Stoch tak porządnego i solidnego początku zimy nie miał już od kilku lat, zwłaszcza, że nawet w najlepszych latach często start zimy miał przeciętny lub słaby. Czuję, że po prostu stać mnie na więcej i zresztą to też pokazuje. Ta ostatnia stochowa zima zapowiada się więc. Trener reprezentacji Polski Maciej Maciusiak chciałby, by na koniec sezonu Kamil żałował, że to już koniec. Kamil na to tak. Nie chciałbym czuć żalu. Pracuję nad sobą, aby nie czuć właśnie żalu, aby może poczuć tęsknotę kiedyś w przyszłości, tak? Po prostu skończy się jakiś etap, a zacznie się kolejny etap w moim życiu. Ostatnia stochowa zima. No ten ostatni etap jeszcze się nie zaczyna, jeszcze trwa ten przedostatni, a trzykrotny mistrz olimpijski zaczyna go całkiem przyzwoicie. Zaczął sezon nastymi miejscami w Lillehammer, a ja się zastanawiam, czy państwo oglądają skoki narciarskie, czy państwo kibicują skoczkom, bo w ostatnich sezonach nie było sukcesów. A Polak lubi sukcesy. Czy skoki narciarskie wciąż towarzyszą państwu przy niedzielnym rodzinnym obiedzie? 22 i 7 trójek. Always ask what it's all about. So listen to my replies. You say to You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Przypomnę pytanie, czy po kilku słabszych sezonach polskich skoczków skoki narciarskie wciąż goszczą w domach kibiców i towarzyszą niedzielnym obiadom? Takie badanie dziś o poranku w Trójce robimy, takie powiedzmy badanie naukowe, bo nie chcemy być gorsi niż naukowcy z Chile, a ci zbadali, co dzieje się w umysłach kibiców w czasie kibicowania właśnie. I czasem wystarczy jeden gwizdek sędziego, żeby z dorosłego człowieka wyszedł ktoś zupełnie inny. Karolina Godet. Przed stadionem w dzień meczowy takie toczą się rozmowy. Radość, frajdę, dużą frajdę, emocje, takie poczucie jakby siły. Szczęście, szczególnie jeżeli idzie drużynie, to te emocje są pozytywne. A co jak nie idzie? To jest trochę tej złości, aczkolwiek staram się takimi rzeczami nie denerwować, bo to jest tylko i aż sport. Kibicowanie daje nam takie poczucie takiej jedności, poczucie wspólnoty. Naukowcy z Chile postanowili sprawdzić, co dokładnie dzieje się w mózgu, kiedy pasja przejmuje ster nad rozumem. Uruchamiany jest układ nagrody wtedy, kiedy drużyna strzela gola. Opiera się to na znanej dopaminie. Ewa Serwotka, psycholog sportu z Uniwersytetu SWPS. To są te same mechanizmy, które są uruchamiane przy naszym osobistym sukcesie i wygranej. Kiedy nasza drużyna przegrywa, aktywowane są obszary w mózgu odpowiedzialne za te same reakcje, kiedy odczuwamy ból. Najsilniej widać to u kibiców najbardziej związanych z drużyną, co naukowcy określają po prostu wyższym poziomem fanatyzmu. I właśnie wtedy niektórzy kibice robią rzeczy, które, jak sami przyznają, trudno później racjonalnie wytłumaczyć. Układ nagrody działa wtedy bardzo intensywnie, a system hamowania znacznie słabiej. To takie emocje chyba, o których nie mogę tutaj za bardzo mówić, takie negatywne. Na pewno jako dziecko miałem dużo takich sytuacji, gdzie jeszcze przyjeżdżałem z tatą tutaj na mecze. I na pewno wtedy miałem bardzo takie reakcje, których wtedy się jeszcze nie spodziewałem. Samo bycie w społeczności powoduje rozłożenie odpowiedzialności i wpuszczanie hamulców. Ten element związany z byciem w grupie. Z drugiej strony wzmacnia się ta identyfikacja społeczna. Traktujemy to bardzo osobiście. Jest my zamiast ja. Porażka staje się wspólnym doświadczeniem. Skoro sportowe emocje mamy już rozszyfrowane, może warto zrobić krok dalej i zapytać o to, gdzie ulokowane są te silne emocje u pań, które wcale sportem nie żyją. Pierwsze, co pomyślałam, co tak porusza często kobiety silnie, to są książki i filmy, także kobiety zupełnie inaczej przeżywają niż mężczyźni i mężczyźni często, mam wrażenie, nie rozumieją tego. Szczególnie jakieś filmy romantyczne, kiedy są sceny, w których miłość się spełnia, no i kobiety przeżywają bardzo silnie to, że tak, udało się. Duże koncerty. Na przykład się ma już ten bilet i się czeka na ten koncert, a później ogląda filmiki. Moja ulubiona wokalistka zaśpiewała na przykład w Warszawie. To wywołuje dużo emocji. No i myślę, że na jakichś zajęciach sportowych też, jak są jakieś takie eventy grupowe, no to też myślę, że te emocje mogą być podobne. Jestem zaskoczona, kiedy piszczę, bo zawsze wszystkim mówię, że nie potrafię piszczeć. W zeszłym roku tego doświadczyłam, jak byłam na koncercie Taylor Swift, The Eras Tour. Wtedy emocje sięgnęły zenitu i były takie reakcje. Cóż, każdy z nas ma swój własny stadion. Czasami gra na nim 22 zawodników, czasami jest to jedna artystka, ale uczucia, jakie odczuwamy, są równie nieprzewidywalne. Na tym tematem zajęła się Karolina Gonet. Looks like we're making up for lost time. Need you to spell it out for me. Bossing over on and all night. It's like a type of alchemy. Introduce.

cel to likwidacja sygnalizacji świetlnej w tym miejscu. Poza tym ułatwimy wyjazd z Myślenic w kierunku Krakowa i wjazd na tym węźle od strony Zakopanego. Będzie też bezpieczniej dla pieszych, bo powstaje kładka dla pieszych. Prace ruszą prawdopodobnie za tydzień i potrwają do czwartku, 4 grudnia. Kolejny serwis w trójce o 7. Halo, halo? Wczoraj i przedwczoraj to tutaj u nas było tak po minus 13 rano, nie? Ale było ciepło, bo nie było wiatru. A dzisiaj jest lekki plus, jest wiatr i jest zimno. Dobrze, no to dziś wiatr ma być raczej słaby i umiarkowany, ale na południu kraju też porywisty, a w rejonach podgórskich Karpat to już silny. Wysoko w Sudetach do 80 km na godzinę, wysoko w Karpatach nawet do 100 km na godzinę, w rejonach podgórskich i w górach miejscami możliwe z tego powodu zamiecie śnieżne. Chociaż na ogół wiatr słaby i umiarkowany, a na termometrach od minus 2 do 2 stopni Celsjusza po południu. To jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 27,5 minuty 7. An old man turned 98. You won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain. Wracamy w porannej audycji do naszego sprawdzianu, do naszego badania. Czy jeszcze kibicują Państwo skoczkom narciarskim? Wspieramy i liczymy na jakąś młodą krew. Już się jeden zawodnik taki pokazał. trzymajmy kciuki, niech się polskie narciarstwo rozwija i będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Nawet jestem zaskoczony tym głosem, bo spodziewałem się raczej hasła pod tytułem a, skoki narciarskie, dawno i nieprawda. Kto by to jeszcze oglądał? Ale państwo mówią, że oglądają, kibicują. Kto jeszcze to potwierdzi? 2 2 i 7 3. To nowość w trójce Jack Savoretti, Do It For Love. Za 20 minut 7. Zakończył się szczyt klimatyczny ONZ COP30. No i można spotkać takie podsumowanie w internetowym komentarzu. Tysiące ludzi przeleciało pół świata, by siedzieć w gigantycznych klimatyzowanych namiotach i kłócić się o przecinki i interpretacje zawiłych słów. Czy doszli do jakichś porozumień? Przynajmniej o tym Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. No, jest deklaracja końcowa uzgodniona w sobotę. Z informacji od niektórych dyplomatów wynikało, że przynajmniej 3 ostatnie dni to te negocjacje były już naprawdę intensywne i trwały do późnych godzin nocnych. No i to zawsze jest sukces, że to porozumienie ostatecznie jakieś jest. No i że ono jest w terminie, to znaczy zakończono ten szczyt w sobotę, on się miał skończyć w piątek wieczorem przeciągnął się tylko do soboty, to nie jest dużo. To mają państwo na pewno wkalkulowane, które przyjeżdżają na taką konferencję, bo poprzednie szczytyny potrafiły się przedłużyć o 3 czy 4 dni. Natomiast to porozumienie, które ostatecznie w Belém w Brazylii przyjęto, no ono jest takim porozumieniem, z którego właściwie wykreślono to, co do czego się nie zgadzano, czyli ten konsensus, to porozumienie osiągnięto w ten sposób, że co do czego się nie można było porozumieć, to po prostu z tej deklaracji końcowej szczytu, z tego porozumienia wykreślano, że wykreślono wszystkie sporne punkty i można było to porozumienie przyjąć. Więc no jest to sukces, ale taki bardzo, ale to bardzo gorzki. Natomiast te przecinki, o których mówiłeś, no one mają znaczenie, dlatego że tu chodzi często o duże pieniądze, o to, kto poniesie te koszty na transformację energetyczną, jakie one zostaną poniesione i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście każdy przecinek, to są bardzo, bardzo konkretne pieniądze. Natomiast w tym porozumieniu mamy tylko właśnie w kwestii pieniędzy dla krajów globalnego południa, tych rozwijających się, które muszą duże wydatki ponieść, żeby się energetycznie przetransformować. No będzie 3 razy więcej dla nich pieniędzy niż wcześniej. To jest na pewno sukces tego szczytu, ale co do paliw kopalnych, co do deforestacji, a szczyt był przecież w Amazonii, Belém to jest największe miasto brazylijskiej Amazonii, co do tego na razie się nie udało porozumieć. Mają być dodatkowe porozumienia, czy właściwie takie mapy drogowe dojścia do porozumienia. Dlatego przewodniczący COP30, brazylijski wiceminister klimatu, energii i środowiska André Correa do Lago, ja mam poczucie, że robił trochę dobrą, a właściwie bardzo dobrą minę do niekoniecznie dobrej gry, bo tak mówił na zakończenie. We know some of you had greater ambitions for some of the issues at hand. Wiem, że wielu miało tu wyższe ambicje co do mnóstwa rzeczy. Wiem, że społeczeństwo obywatelskie, a zwłaszcza młodzi działacze, domaga się od nas więcej w walce ze zmianami klimatycznymi. Obiecuję, że nasze wysiłki więc nie ustaną. Stworzymy 2 mapy drogowe. Jedną, aby powstrzymać deforestację, a drugą, aby odejść od paliw kopalnych w sprawiedliwy, uporządkowany i godny sposób. No i to są piękne słowa, ale niestety nie ma tego wszystkiego w tej deklaracji końcowej tak konkretnie zapisanego. Niektórzy zwracali uwagę też na to, że ten szczyt od początku był skazany na porażkę w tym sensie, że nawet jeśli będzie tam porozumienie, to brakuje na tym szczycie Stanów Zjednoczonych. Amerykanie za sprawą Donalda Trumpa nie wysłali żadnej oficjalnej delegacji, nawet na niskim szczeblu. Zresztą Chiny czy Indie też były reprezentowane na niskim szczeblu. Nie było tam tylu przywódców co 10 lat temu w Paryżu, kiedy był ten COP pierwszy z dużym porozumieniem. Wtedy wszyscy przywódcy się prawie zjawili, światowi wielkie zdjęcie rodzinne. Tym razem właściwie nie było kogo fotografować. Prezydent Brazylii Inácio Lula da Silva to skrytykował i oczywiście skrytykował Trumpa, z którym ma bardzo, delikatnie mówiąc, trudne relacje. I już w Johannesburgu na szczycie G20 o tym porozumieniu na COP-ie Inácio da Lula Silva mówił tak. Prezydent Trump od wielu miesięcy pokazuje, że nie liczy się dla niego wielostronność w podejmowaniu decyzji. Wycofał swój kraj z UNESCO czy Światowej Organizacji Handlu. Amerykańskiej delegacji nie było na szczycie klimatycznym. Amerykański prezydent wprost mówi o końcu multilateralizmu i konieczności wzmocnienia unilateralizmu. Ale ja wierzę, że multilateralizm zwycięży. Czyli, że decyzje podejmowane są w drodze właśnie rozmów wielu państw przez wiele stron, a nie ktoś sobie, bo jest silny, podejmuje decyzję samemu. Natomiast ekspert brytyjskiego think tanku ODI Global, Michael Jacobs, który się zajmuje właśnie kwestiami polityki klimatycznej, podkreśla, że po prostu takie szczyty w szerokim gronie na poziomie ONZ tak wyglądają. Trudno się dogadać tak, żeby wszystkim prawie 200 państwom reprezentowanym na szczycie wszystko pasowało. I tak mówił brytyjski ekspert. Uchwalono coś, co do czego wszyscy mogli się zgodzić. Tak się właśnie podejmuje decyzje na forum ONZ. Trzeba wypracować konsensus. Ale skutek jest taki, że niewiele krajów jest naprawdę zadowolonych. Choć jest porozumienie, to coraz więcej krajów mówi o swoim rozczarowaniu. Wskazuje się na to, że globalne cele przestają być spójne, a kolejne plany na przyszłość coraz mniej mówią o paliwach kopalnych. Jest więc dużo rozczarowania i złości z powodu tego, co ustalono. Choć jeszcze 2-3-4 dni temu wydawało się, że żadnego porozumienia nie będzie, ostatecznie ono jest, co pokazuje, że przynajmniej wola co do tego, żeby dalej rozmawiać, negocjować, no i mam nadzieję wdrażać to wszystko wśród państw członkowskich ONZ jest. O tym opowiadał o poranku w Trójce Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 15 minut 7. wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje. I myślę się nie obrazisz, że nie ma nic trudniejszego niż znaleźć kogoś takiego jak wyżej, wyżej, wyżej, wyżej. Masz wielkie ambicje, nie strach, nie błąd, nie krzyk, pracujesz bez Piloci kultu w Trójce. Mamy jeszcze 11 minut do siódmej. To czas na cykl Piotra Łodeja. Dziś o szokującym nagraniu z przedszkola. Na szczęście nagraniu nieprawdziwym. News albo fake news. W sieci krąży nagranie, które rzekomo pokazuje bulwersującą sytuację z jednego z polskich przedszkoli. Filmik wygląda na tyle wiarygodnie, że już został wielokrotnie udostępniony i przesłany innym rodzicom. Sęk w tym, że to fake krążący w mediach społecznościowych, do tego wygenerowany przy pomocy narzędzi AI. Naszym gościem jest Kinga Szostko, twórczyni aplikacji Kids Alert. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Po co powstało tego typu nagranie, które, co tu dużo mówić, dezinformuje użytkowników? Odpowiedzi będzie zapewne wiele, natomiast powstało po to właśnie, żeby dezinformować. Wprowadzenie chaosu w przestrzeni cyfrowej, no na pewno to autor miał na myśli. A jak wiarygodny to filmik, posłuchajmy fragmentu. Nic kurwa nie umiecie z tego angielskiego, nikt was nie uczy! I potem takie są efekty, zacznijcie w końcu się uczyć! Brzmi to bardzo prawdziwie, ale niebezpieczne jest także w warstwie wizualnej, bo nie widzę żadnych oznaczeń, że to efekt narzędzi sztucznej inteligencji. Już tu widać manipulację? Tak, dlatego że ten filmik pierwotnie miał nałożony logotyp narzędzia AI, natomiast ktoś go sprytnie usunął, dodał zdanie, które widoczne jest na tym filmiku, że proszę o ustalenie, kim jest ta pani, bo krzyczy na moją córkę, córkę pisane przez U otwarte. I filmik ten dostał drugie życie w popularnej aplikacji. Pytam o to, bo tu też może chodzić o państwa wiarygodność jako organizacji, która monitoruje niebezpieczne trendy w internecie, bo ktoś za chwilę zarzuci, że zajmujecie się nieistniejącymi w rzeczywistości problemami, które są dziełami AI. Tak, bardzo tego pilnujemy, dlatego między innymi członkami zespołu Kids Alert jest Stowarzyszenie Prawda, które specjalizuje się w fact-checkingu i w informacjach między innymi wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, więc tutaj też zdajemy się na doświadczenie naszego zespołu. Pani zdaniem działania platform społecznościowych w zakresie ochrony przed fejkowymi publikacjami są wystarczające, mając na uwadze młodych użytkowników? Nie są wystarczające, zarówno jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i wygenerowane deepfake'i, a kończąc na ochronie tych dzieci, które na platformach urzędują, a według regulaminu tych platform tych dzieci nie powinno na tych platformach być. Ten materiał, z tego co wiem, będzie wykorzystywany na zamkniętych szkoleniach dla kadry pedagogicznej, żeby uświadomić właśnie nauczycielom, że takie rzeczy mają miejsce, bo teraz no proszę sobie wyobrazić, co będzie dalej. Przypomnę, dziś rozmawiamy o bulwersującym fejkowym filmiku, który krąży w sieci. W tym momencie dziękujemy słuchaczom programu Trzeciego i polecamy podcasty Trójki. Tam znajdą Państwo dalszą część rozmowy z Kingą Szostką, twórczynią aplikacji Kids Alert. Bardzo dziękuję za ten fragment spotkania. Dziękuję. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Podcasty polskieradio.pl. Ta strona zdecydowanie poleca się i poranna audycja też się poleca. Za 8 minut serwis, sport i pogoda w Trójce.